محترم کماندان صاحب ځان خپل ځان معرفي کوي تاسو. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم صاحب ابراهیمی د لنار ولایت د جهاد امیر. تاسو څومره وخت کېږي چې جهاد سره نو برخه اخیستې ده؟ زموږ د جهاد سره تعلق تقریبا د روسان د راتګ نه مخکې د اوه پنځوسم کال نه را په دې وخت کې مسلح جواب لاس پورې کړم. ولې زمون جهادي مسلح مبارزه د دیارلس سو څلور پنځوسم کال نه د موجوده غوتي رژیمونو په خلاف باندې شروع شوې وه او د هغې سراط عمل په دیارلس سو پنځوسم کال کې د کمونستان د راتګ سره سم شدت پیدا کړ. تاسې مخکې د انقلاب نه هم فعالیتونه کړي وو په کوم حصو کې کوم برخه کې؟ مخکې د انقلاب نه د افغانستان اسلامي نظم پوره منظم تحریک وو او چې دا تحریک د داود په خلاف باندې هغه خپل مقاومت شدت شروع کړ چې کله هغه وغوښتل دغه تحریک په صلاح د منځ ویسي د هغې وه چې دا زیات مشرانو وروڼه یې شهادت ورسول او زندانونو ته واچول. نو د هماغه وخت نه زموږ مسلح مبارزه د اصطلاح د اسلامي نظام د برقرارولو لپاره شروع شوه. او تاسو هغه وخت مسلحانه فعالیت شروع کړی وو که نه؟ او که کړی مو په کوم حصو کې؟ بلې، دیارلس سو څلور پنځوسم کال کې د افغانستان د اسلامي حزب رهبرۍ د قدر په فیصله باندې په ټول افغانستان کې مسلح قیام وشو. د دې جملې نه په لغمان، نیناب، پنجشیر، پروان او ټولو نقاطو کې دولت په اساسو پوستونو ولسوالیو علاقدارو باندې عملیات شروع کړي. د هغې جملې نه بارد مثال یې په پنجشیر کې د حزب اسلامي د ورونو عملیات وو چې په مفقانه ډول سرته ورسېدل او هلته یې موجوده ولسوالیو علاقدارۍ تسخیر کړې. د پروان ولایت هغوی کاملاً یوې او شپې ورځې دپاره د خپل تصرف کې ونیو او د لغمان ولایت همداسې یوې شپې ورځې لپاره پوره د مجاهدینو په لاس کې پرېوت. او د ننګرهار په ولایت کې د بټي کوټ علاقهدارۍ، د سرخوږ علاقهدار ولسوالۍ، د خوږیانو یو تعداد علاقهدارۍ همداسې مجاهدینو تعرض لاندې راغلې. او په دې جمله کې د بټي کوټ او سرخوږ ولسوالۍ کاملاً فتح، یعنې د هغوی مراکز ونیول شو او د هغوی موجوده وسایل او اسلام کوم وسایل چې لرل هلته د مجاهدینو په لاس غنیمت شو. هغوی وړیا تعداد مجاهدین په دې جریان کې شهادت ورسېدل او اعتبانو وروسته د هغې نه چې دولت کنټرول ترلاسه کړ زندانونو ته ونیول شو یا پاکستان ته یا نورو سرحدي مناطقو ته پناه راوړه. او په دې سلسله کې داود د رژیم په خلاف باندې تقریباً د پکتیا او ننګرهارو، لغمانو، حتی د دوربسته ولایتو نه ډېر زیات کورونه په هماغه وخت کې سرحدي قبایلو منطقو ته مهاجر شو. او د زه هم د هماغه جملې د مهاجرینو یو شخص ثابت. زه په دیارلس سو څلور پنځوسم کال کې د ساینس پوهنځی په لومړي صنف کې وم او کله چې رهبرۍ فیصله وکړه د هماغې فیصلې په اساس خپل تعلیم پر کړو مسلح جهاد باندې پیل وکړ. تاسې اوره چې په دې ورځو کې اوازې ده چې د روسانو قوې د جلال آباد نه وځي، د ستاسو نظر په دې جمله کې څه دی؟ دا ټولو خلکو ته ښکاره شوه او واضح ده چې روسان اصطلاح شکست وخوړ او د ننګرهار نه یو څه قواوې د نمایش په شکل وویستلې. او دې کې شک نشته چې نورې قواوې به هم د مجاهدینو د فشار په وجه باندې زور وباسي، ولې تر اوسه پورې پوره تخلیه په ننګرهار کې نظر راغلی. او څنګه چې موږ اورو او حتی کابل راډیو هم په دې باندې اعتراف کړی ده چې د روسانو وروستی فوج به ننګرهار ولایت څخه وځي، دا په دې موضوع باندې چې دوی فکر کوي چې دا ولایت ممکن د مجاهدینو د کنټرول او تصرف لاندې راشي. نو فعلاً دپاره روسان کاملاً د ننګرهار نه وتلي نه دي او یو څه تعداد یې تللي او یو څه تعداد لا شته. یا په کوم مناطق د جلال آباد کې شته؟ فعلاً دوی په خپله پخوانۍ هغه عمومي قرارګاه ثمرخیلو کې هم شته او یو تعداد وروستۍ د دوی د ننګرهار په ګارنټۍ د بند په شاوخوا کې ځای په ځای دي، هلته هم شته. او اضافي کومې پوستې چې دوی په اطراف کې په اصطلاح په د میدان وای په شاوخوا کې لرلې دا یې تخلیه کړې دي. ستاسو په نظر څومره سړی ساتي او پاتې جلا آباد ساتي؟ دقیق معلومات اصلا د روسانو د موجودت نه پخوا هم چا ته حاصل نه و. فعلاً لپاره زموږ په فکر چې شاید یو سل روسانو دلته پاتې وي او دوه سلسه یې وتلي. کله چې روسان دا جلا آباد ښار بیخي تخلیه کړو او جلا آباد ښار پرېښود نو په هغه وخت ستاسو پلان څه دی؟ ان شاء الله زموږ روسانو په موجودیت کې هم د جلال آباد د ښار د کنټرول او نیولو په برخه کې موږ سره خاص پروګرامونه موجود دي. موږ په هماغه وخت کې په دې متيقین وو چې یوه ورځ به روسان شکست خوري او مجاهدینو به د جلال آباد ښار په برخه کې پستاله خپل پروګرام د لارې نه مخکې شي. خو موږ همدا اوس اوس مجاهدین قمندانان د ولایت مختلفې جلسات په دې حصه کې کړي دي تر څو داسې پروګرام طرحه کړي چې د روسانو د وتلو یا د روسانو د ضعیف قوت د موجودیت په صورت کې هم دغه ولایت په یو منظم شکل خپل کنټرول لاندې راولي او هغه اداره کړي. په دې ورځو کې اورېدل کېږي چې د قمندان د جلال آباد د مختلفو تنظیمونو قمندانانو سره غونډه کړې ده او دا ځینې فیصلې کړې ده او د جلال آباد ښار او د جلال آباد ښار اطرافې په څو مناطقو کې ویشلې ده او د هر تنظیم برخه او منطقه معلومه ده چې باید د عملیاتو په وخت کې هغوی په خپل حساب برخه کې عملیات وکړي. ستاسو نظر په دې باره کې څه دی او دا کار دا صحیح خبره ده چې مجاهدینو ګر چې د پخوانه هم د منار ولایت ټول قمندانان چې هر تنظیم پورې مربوط دي په خپلو منځ کې نیک تفاهم او جلسات کړي او لرلې ولې په دې ورځو کې خپل جلسات یقیناً یو څه زیات کړي دي په دې منظور باندې چې د منطقو د ادارې او د عملیاتو د پروګرامونو د مخکې کولو لپاره څه خاص د کار مقصد اوسي. په نظامي برخه کې څه فیصلې شي هغه محفوظ وي او فیصله تروسه پورې هغه افشا شوي نه دي او دا به صرف په عملي لحاظ خلکو ته افشا کیږي او په سیاسي لحاظ چې کوم فیصلې شوي هغه صرفا هغه مناطق چې د روسان د لاس څخه وتلي وو لکه خوګیاڼي اسارک سپلیار او داسې نور مناطق چې د روسان د لاس وتلي یا مجاهدینو هغوی پوستې تصرف کړي دي هغوی خپله تخلیه کړي دي مناطقو نه تښتېدلي یا هغه منطقو دپاره څو پروګرامونه داسې نیولي تر څو وکولی شي خلک یو منظم ادارې لاندې اداره کړي او دې لپاره په هره مناطق په هر طرفو د ولایت کې چې لکه تاسو ویل په څو حوضو ویل شوي د څه اداري شوراګانې په نظر کې نیول شوي دي او اداري واحدونه په دې مناطقو کې کار وکړي تر څو پورې خلک یو منظم حکومت لاندې راشي. حتی دا په نظر کې مجاهدینو د شورا په منځ کې په نظر کې نیول شوي دي تر هغه پورې چې د اتحاد موقتي حکومت خپل رسمي نمایندګان ولسوالیو او علاقهدارۍ ته راستوي مجاهدین په دې قادر شي چې څه موقت هیئتونه د ادارې جوړ کړي او هغه په ولسوالیو علاقهدارۍ کې په رسمي شکل باندې حکومتي سیستم د خلکو مسائل او امورات حل کسب کړي او هغه څه فیصلې چې په نظامي برخه کې شوي هغه د افشا کولو څخه موږ معذرت مخکې نه غوښتی فعلاً لپاره. کله چې د روسانو عساکر د جلال آباد ښار نه وتل او کابل لور ته حرکت کول په هغوی باندې د مجاهدینو لخوا عملیاتو صورت ونیوله که نه او که عملیات شوی ده په هغوی باندې په کومو مناطقو باندې او د روسانو د وتلو په صورت کې مجاهدینو کوم فوق العاده عملیات د روسانو باندې نه دي کړي صرفا پرتو مجاهدینو تښت معمول په خپل روزمره کاروبار سره مجاهدینو په روسانو په کاروانونو باندې عملیات سرته رسولي او چې د هغې دقیق تلفات د روسانو موږ ته خاص معلومات نه ده شوی او د مجاهدینو څخه څه تلفات نه ده شوي. کله چې روسان بالکل جلال آباد ښار پرېښود نو د جلال آباد د فتح امکان شته او که نه او که امکان لري نو دا څومره مدت څومره ورځې به ونیسي چې مجاهدین جګړه وکړي او جلال آباد فتح ان شاء الله موږ په دې مطمئن یو چې د روسانو د وتلو نه وروسته مجاهدین پوره او بارزه کامیابي لاسته راوړي او د جلال آباد کار به د مجاهدینو په تصرف پرې وځي ولې دا چې څومره وخت به ونیسي او مجاهدین به څومره وخت عملیات ته ادامه ورکوي دا مشخصا ویلی نه شو چې بلې امید د دې شته ده چې دا کار به څومره پرې وځي سره مې چې تاسو معلومات لرئ د جلال آباد د ښار نه د اطافو نه د کابل رژیم په ځینې پروسې راځمه کړی دی د جلال آباد ښار منځ ته د دې هدف په مرام څه دی او دې تاثیر به څه دی تر اوسه پورې د خوږیانو سارک د مناطقو نه دولت خپلې پوستې په مړه ژوندي حال کې را نقل کړي دي او هغه مناطق د مجاهدینو په لاس پرېوتي او دا د دې تحریکې دوه هدف دي یو یې هدف دا چې کیدای شي دغه پوستې د مجاهدینو په تصرف پرېوځي او یا خپله ورته تسلیم شي او د بلې خوانه دوی فکر کوي چې دوی پوستو په انتقال باندې به دوی یو قوي کمربند د ښار څخه جوړ کړي خو زمونږ په خپل فکر باندې دا یو کار هم ممکن نه ده پوستې د جلال آباد څخه د دردو سمناطقو څخه ټولې شوي خو د جلال آباد د ښار دفاع په دغه پوستو باندې د کچبې فکر کوي کیدلی نه شي ځکه هغه کومې پوستې چې په سره دوی نقل کړي هغې د مستحکمولو د ځای په ځای کولو بلاخره د هغوی دپاره د یو قوي سنګر د جوړېدو زیات وخت غواړي نو دوی د دې څخه فقط دوه هدفه لرم چې مجاهدین دغه پوست دغه فیصله دغه پوستو باندې تصرف حاصل نه شي او فتح نه کړي او د هغې افراد مصلح یا غیر مصلح تسلیم نه کړي او بل هدف دا و چې کیدای شي د ښار نه دوی د دفاع دپاره معاصر واقع شي دغه دوه هدف یې د دې څخه نه دي ستاسو نظر د دشمن د مورال په هکله څه دی چې بعد د شروع د قواو د خارج د هغوی مورال به ضعیف شي او داخلي په اصطلاح کوم فوج چې فکر کیږي او یا ساکر چې په زور او جبر اکراه سره نیول شي یا کوم دولتي ملیشه موجوده دوی د پخوا څخه هم په جنګ کې خاص علاقه نه لري او نه یې درلودله او فعلاً چې روسان په دو حالت کې دي هغوی سره هېڅ قسم د جنګ روحیه او علاقه نشته هغوی فقط په همدې فکر کې دي همدا اوس چې څنګه کیدای شي چې د مجاهدینو سره خاص ارتباطات وشي دوی سرونه او مالونه محفوظ پاتې شي او په دې برخه کې د اتحاد اعلامیو پوره اثر کړی ده همدا اوس انشاءالله مونږ په دې امید لرو چې اکثره هغه خلک چې غولېدلي دي دولت په لاس کې په یو قسم بل قسم د تبلیغاتو شکل باندې ژوند کړی ده هغه به مجاهدینو ته پېدونکو کوم فشار څخه تسلیمېږي تاسو کوم واقعیت چېرې په شوی ده چې هغوی مجاهدینو سره تماس نیولی یا تاسو سره تماس نیولی همدې نږدې شپو کې تقریبا د ثور په دې وروستیو پنځویشتمو شپږویشتمو شپو کې همداسې جریان شوی چې دولت غوښتل د حصارک ولسوالۍ د تیارو په ذریعه انتقال او په ډېر فشار باندې تیارې راوستې او یو پرسونل یې ځان سره ویوړ او په دې موافق نه شو ټول پرسونل د ولسوالۍ ولسوال په نامه د عبدالوکیل سره چې هغه بیا حصارک ولسوالۍ د اعتراضیات ملي شو سره په داسې حال کې چې هغوی تیارې ته غوښتل کش کړي هغه وتښتېد فرار یې وکړ او مجاهدینو سره یو ځای شو د خپل اعتراضیات ملي شو سره او دولت چې کوم مفاد تخلیه کړي دي هغه فقط د خپل هغه مصالح افراد جوړي دي او په داسې حال کې چې هغوی خپلې ثقیله ټانکونه وسایل ټانکونه او نور بعضې مهمات ټول یا خو همالته سوي دي او یا ژوندي پرېښي حصارک ولسوالۍ کې خپلو بطرۍ توپونه ټانکونه ټول پرېښي سوي حتی ژوندي په لاس ورغلي دي حصارک ولسوالۍ کې یو ټانک ژوندی په لاس مجاهدینو ته په داسې حال کې ورغلی چې هغه هېڅ تخریب شوی نه دی خوږیانو په ولسوالۍ کې همداسې ټانګونه هغوی تخریب کړي چې مجاهدینو فیصله په خپل عملیات تخریب کړی دی او ټانګ ژوندی مجاهدینو ته په لاس ورغلی چې فعلاً موجود ده نو همداسې سرخود ولسوالۍ کې هم یو تعداد ملیشه داسې په شمار څلور پنځه په دې شپو کې تسلیم شوي دي ولسوالیو سره او تر اوسه پورې مجاهدینو فوق العاده کوم کاروبار نه ده شروع کړی او هغه وخت چې ټول معروف قومندانان د تنظیمونو داخل ته لاړ شي انشاءالله زمونږ امید دا ده چې هغه کار چې مونږ پخوا په ډزو باندې ډېر فشار کوو نن به زمونږ په موجودیت په ورتګ باندې هغه کړي دا ځینې قوې شوروي قوې چې جلال آباد ته وتلې ده بعد د هغوی نه څه تکرار جلال آباد په ښار کې جلال آباد په ولایت کې بنه مشوی ده هلته فقط یو عام اضطراب او پریشانی دولتی خلقو خار پوسیدن کی کاری دولت فقط دغه فکر کې د څنګه کولای شي دغه محدودې حیاتي د خار دفاع همدا لږ چې د کابل راډیو شپه ورځ وایي د مجاهدین په اسلام مونږ سره دا خبره تسلیم کړي چې دوی په لویو ښارونو ته په اصطلاح لشکرکشۍ ونه کړي، نو مونږ به د مناطقو د بمبار او په اصطلاح د مناطقو باندې تعرض څخه خودداري وکړو. ولې فعلاً دپاره چې دوی کوم کار په مخ بیایي د مجاهدینو په خلاف، هغه فقط د هغه بستوپان تیاروي دي چې دوی ته نوي په لاس ورغلي دي او مسلسل هره ورځ د سرخود او سپیارو دا نفر بمباروي. او د دې مثال په سرخود کې تقریبا دوی هره ورځ دوه ځلې ډېر جیک پرواز نه بند هغه کې دام ګوري نه چېمته مجاهدین دي دلته څوک دي نور څوک دي خو چې هر مقصد چې د مجاهدینو د پیشرفت او اصطلاح دستجمعي نقل حرکت مخه ونیسي. په دې شپو کې په سرخود کې زیاتې بمباري کړي، په دې بالا باندې بمباري شوي دي، خلک شهیدان شوي دي، په اصطلاح کورونه وران شوي. نو دوی سره کوم بل داسې خاص پروګرام هم نشته، فقط مونستان او دولتي خلک ټول په دې فکر کې دي چې په دې به څه کېږي. او مونږ په دې امید یو چې زمونږ د فوق العاده پروګرامونو د شروع څخه وروسته به کاملا داسې یو تغییر راځي چې ټول خلک به یې وي. او دیوالي د جلابات والي اوازه چې زخمي شوی ده، آیا دا واقعیت لري او که نه؟ په دې برخه کې زه خپله کوم خاص معلومات نه لرم. او دا اوازه ده خپره شوې، مونږ ته هم رسېدلې، خو مونږ په دې کوشش کوي په دې سره کې صحیح معلومات ترلاسه کړو. او خو وایي روسان کله چې جلابات نه وتل، هغوی خپل سامان او ځینې شیان په ډېر ارزان بیه سره د مناطقو خلکو د خلکو خرڅول. دا مونږ په وار وار ویلي چې روسان اصلا د جنوا د معاهدې په اساس د وتلو پروګرام نه ده جوړ کړی. روسان د فشار لاندې وو که دا کار شوی وی که نه وی شوی، د هغوی د خپلو وتلو بندوبست کړی و. او همدا علت و چې د معاهدې د امضا څخه تقریبا میاشتو مخکې روسانو د هغې اساکرو په خپلو مالونو، هغه مالونه چې دوی د کور کلیو د خلکو نه اصطلاح پلا کړي وو، پټ کړي وو، د کورونو څخه ویستلي وو، هغه یې د جلال آباد په ښار کې تر چپرکټو بوټو پټو څادرو دا ټولو په خرڅولو باندې شروع کړې وه. د جنوا د معاهدې نه مخکې دوسې اثرات معلوم وو چې روسان نور دلته خپل بسترې ټولوي، حتی هر څه چې لرل هغه یې خرڅ کړي دي، هېڅ ورته پاتې نه وو. د معاهدې د امضا څخه وروسته دوی جزي شیان هم ځان سره نه دي پرېښي، او کله چې وتل هغه څه چې نور د خرڅولو نه وو هغه ټول شوي دي. حتی هغه موضع چې دوی پکې د خپل دفاعي سیستم مخکې وړه، هغه موضع په میدان وایي کې په ثمرخیل کې ټولې تخریب کړي، حتی په جلده زره باندې ورانې کړي، او نور یې څه وسه نه کېدل. هغوی ته یې ورونه واچول او د ورونو مشاهده هم د نینار اکثره خلکو را په خپلو سترګو باندې لیدلې. او قمانا صاحب تاسو څه فکر کوئ چې بعد له دې نه چې د جلال آباد نه شوریا خپل اساکر وایسته کړي، نو دوی دوم پلان به چېرته چې د کوم ولایت نه خپل قوې به وباسي؟ په دې سره کې خو د روسانو خاص پروګرام اعلان شوی نه ده. او څنګه چې موږ فکر کوو چې په کندهار طرف ته په دې باندې فشار زیات ده، کېدای شي چې دوی د کندهار په قتلې کې ډېر وخت نه زیات کوشش کړي، تر څو پورې مجاهدینو د ضرباتو په وجه باندې دوی افراد تلفي شي. او یو بل سوال تاسو پېژنئ، دا روسان په دې وخت کې او د کابل رژیم خپلې پوستې دا د سرحداتو نه، مثلا د پکتیا نه، د جلال آباد نه، د زابل نه، او ځینې پوستې د کندهار نه دا سرحدي پوستې نقل کړو، د دوی خاص هدف به څه وي؟ ما خو مجاهدینو دوه هدف لري. د یوې خوانه دوی په دې ویره کې دي چې دغه پوستې د مجاهدینو په د خپلو وسایلو او افرادو سره د مجاهدینو په اختیار کې پرېلي وي، او چې دا به د دې لپاره فکر کوي چې یو لویه رسوایي او د مجاهدینو په نفع به وسایل او امکانات ټول تمام شي. د بلې خوانه دوی دا تصمیم لري چې یوې خوانه د مجاهدینو تصرف نه وباسي، د بلې خوانه لوی لوی ښارونه د دفاع لپاره دوی پروګرامونه چې لري هغه عملي کړي. نو په اخر کې تاسو کوم پیغام لرئ؟ زمونږ یو خاص پیغام د ټولو مجاهدینو او مهاجرو وروڼو لپاره فقط دا ده چې هغوی په کامل اطمینان او خدای باندې په کامل توکل سره خپل هغه عزم او فیصلې د جهاد ته ادامه ورکړي کوم چې په اصطلاح د انقلاب په شروع کې دوی کړی. او مونږ دوی ته اطمینان ورکوو چې هغه ډېره نږدې ده چې په افغانستان باندې د اسلامي نظام او اسلامي حکومت او لوی کامیابی او فتح المره وخیجی، او ټول هغه شهیدان ارمان پوره شي کوم چې په دې انقلاب کې خپل روحونه او خپلې وینې خدای ته سپارلي او تسلیم کړي دي. د دوی ته ټولو خلکو ته دا اطمینان ورکوم چې انشاءالله روسان د دې څخه نور نا امیده دي چې په افغانستان کې دوی منافع خوندي شي او یا دوی یوه شپه تېره شي، او د دې څخه هم نا امیده دي چې دلته د کمونیستي نظام بقا تضمین شي. او ټولې دنیا ته زموږ دا پیغام ده چې دغه شی چې دنیا تسلیم کړی چې روسان شکست ناپذیر قوت ده، دا ومني چې نن روسان شکست ناپذیر قوت نه ده بلکې حق او حقیقت دا یو شکست ناپذیر قوت ده. او ټول مظلومین باید چې د روسان د زیو او د ظلم نامې پرتی دي باید د هغوی په خلاف باندې قیام وکړي او کامیابي د هغوی په برخه. ډېر زیات شکریه مهرباني.